Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 marca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na placu Piłsudskiego zakończyły się centralne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Rosną emerytury i renty. Najniższe świadczenie zostało podniesione do 1200 zł. Po otwarciu granic przez Turcję Europejska Agencja Ochrony Granic podniosła poziom alertu dla Grecji. To żołnierzom wyklętym zawdzięczamy wolność odzyskaną na przełomie lat 80. i 90. powiedział na placu Piłsudskiego prezydent Andrzej Duda. Zakończyły się tam centralne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Łączymy się z Karolem Surówką. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak przebiegały te uroczystości? Odczytany został apel pamięci, kompania reprezentacyjna oddała salwę honorową, a mieszkańcy Warszawy zaśpiewali hymn. Później swoją przysięgę złożyło 2200 żołnierzy służby przygotowawczej, a 8 oficerów otrzymało z rąk prezydenta nominacje generalskie. Andrzej Duda w swoim przemówieniu dziękował też tym wojskowym, naukowcom i obywatelom, którzy dziś dbają o pamięć o żołnierzach wyklętych. Historia miała o nich głucho milczeć na zawsze, tego chcieli komuniści. Chcieli ich zadeptać, dlatego chowali ich, wrzucając do dołów bezimiennych, często poubieranych w hitlerowskie niemieckie mundury, po to, żeby dodatkowo ich upodlić i upokorzyć. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak gratulował tymczasem młodym wojskowym, którzy dziś złożyli przysięgę. Minister mówił też o modernizacji polskiej armii i coraz intensywniejszych wspólnych ćwiczeniach z oddziałami amerykańskimi. Wojsko polskie jest przygotowane do tego, żeby bronić naszej ojczyzny w sytuacji zagrożenia. Na koniec na placu Piłsudskiego odbyła się wojskowa defilada. A obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbywają się w całym kraju po raz 10. O czym mówił z placu Piłsudskiego Karol Surówka. Od dziś rosną emerytury i renty. Wskaźnik waloryzacji wynosi 103,56%. Wzrost świadczenia nie będzie niższy niż 70 zł, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Ci emeryci, którzy pobierają emerytury na poziomie 1966,27 zł, otrzymają co najmniej 70 zł waloryzacji. Pozostali emeryci powyżej tej kwoty otrzymają wzrost inflacyjny, czyli wzrost o 3,56%. Na waloryzację rent i emerytur przeznaczymy około 9 miliardów 200 milionów zł. Od dziś najniższa emerytura i renta zostaje podwyższona z 1100 do 1200 zł. Do 900 zł wzrasta też renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Europejska Agencja Ochrony Granic Frontex podniosła poziom alertu na granicy Grecji z Turcją. Grecja ostatniej doby powstrzymała prawie 10 tysięcy uchodźców, którzy usiłowali dostać się na jej terytorium z Turcji. Władze w Ankarze otworzyły granice nie tylko z Grecją, ale i z Bułgarią. Agencja Ochrony Granic poinformowała, że jest w kontakcie z greckimi władzami, które poprosiły o wsparcie logistyczne. Wysyłamy do Grecji sprzęt oraz dodatkowych funkcjonariuszy agencji i ściśle monitorujemy sytuację, brzmi wpis agencji Frontex na Twitterze. A komisarz odpowiedzialny za migrację, Margaritis Skinas, poinformował, że zwrócił się o zorganizowanie nadzwyczajnego spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych, by omówić możliwe działania. Wczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała na Twitterze, że wraz z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem prowadzi konsultacje z premierami Grecji i Bułgarii. Podkreśliła, że priorytetem jest zapewnienie pełnego wsparcia Grecji i Bułgarii. Jesteśmy gotowi dostarczyć dodatkową pomoc, włączając to wsparcie Frontexu, dodała. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Litewski Sejm odwołuje do 30 kwietnia wszystkie wydarzenia, które miały odbywać się w gmachu parlamentu. Decyzja władz Izby związana jest z pierwszym potwierdzonym przypadkiem koronawirusa w tym kraju. Decyzja władz Sejmu Litwy dotyczy m.in. uroczystości 30. rocznicy odzyskania przez kraj niepodległości. Imprezy związane z tym wydarzeniem miały się odbyć 11 marca. Jak czytamy w komunikacie, odwołane zostały też wycieczki do gmachu parlamentu, a posłom i pracownikom sejmowej kancelarii zaleca się zrezygnowanie z udziału w zaplanowanych delegacjach. O tym, jak będzie wyglądała dalsza praca Sejmu, posłowie zadecydują na pierwszym wiosennym posiedzeniu. Pierwszy przypadek koronawirusa Ministerstwo Zdrowia Litwy potwierdziło w piątek. Zainfekowana została 39-latka, która wróciła z Werony we Włoszech. Jutro zostanie podjęta decyzja o wypisaniu jej ze szpitala do domu. Na razie na Litwie nie zostały stwierdzone inne przypadki występowania patogenu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno, miejscami spadnie deszcz, a na obszarach podgórskich śnieg. Jutro możliwe większe przejaśnienia, ale może spaść deszcz od 6 stopni na wschodzie i północy do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W Jemenie trwa największy kryzys humanitarny naszych czasów. Głód, choroby, śmierć to codzienność Jemeńczyków. Nie możemy pozostać na to obojętni. Wesprzyj działania Caritas Polska, wysyłając SMS o treści Jemen na numer 72052. Bądź wejdź na caritas.pl/Jemen. Razem możemy dać Jemeńczykom nadzieję na lepsze jutro. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Przystępne ceny. Teraz MediaMarkt. 366 wyjątkowych produktów w super przystępnych cenach. Na przykład kupując smartfon iPhone 7 32 GB zapłacisz 1429 zł, oszczędzając 70 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Trwa wielkie badanie wzroku w Vision Express. Przyjdź i zbadaj swoje oczy za jedyne 9 zł, a do tego odbierz do 300 zł zniżki na okulary korekcyjne. Szczegóły i regulamin akcji dostępne w salonach i na visionexpress.pl. Vision Express. Dbamy o Twoje oczy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert Twój nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Najpierw w lewo, potem dwa razy w prawo, stromo w górę, a potem jeszcze... A nie ma prostej drogi? Jest. Prosta droga do kredytu konsolidacyjnego wiedzie przez Alior Bank. Tu możesz otrzymać tani kredyt łączący Twoje pożyczki i kredyty i przy okazji sięgnąć po dodatkową gotówkę. Odwiedź placówkę lub aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 10,46%. Warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Minimalna kwota kredytu 30 tysięcy złotych. Promocja prosta konsolidacja trwa do odwołania. W ramach promocji można konsolidować tylko zobowiązania spoza Alior Banku. Regulamin w placówkach i na www.aliorbank.pl. Przedsprzedaż w MediaMarkt. Zamów już dziś najnowszy Samsung Galaxy S20 Plus lub S20 Ultra, a bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds Plus otrzymasz w prezencie. Przedsprzedaż trwa do 8 marca. Liczba produktów oraz nagród ograniczona. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo się cieszę, że Państwo zechcieli zostać też na drugą odsłonę siesty w Trójce Marcin Kiedreński. Cieszę się, że Państwa nie zraziła godzina z muzyką angolańską, a być może niektórych spośród słuchaczy wręcz olśniła, już szperają gdzieś w sieci, poszukując nagrań płyt. Cieszyłbym się z takiego obrotu sprawy. I pomyślałem sobie, że możemy jeszcze dosłownie na 3 minuty, może 4, zostać w Afryce. Po prawdzie ja nigdy w Angolii nie byłem i się nie zanosi. A tak kocham tę muzykę, że potrafię Państwu godzinę opowiadać i sięgać po moje ulubione nagrania, to zaledwie wierzchołek Góry Lodowej. A tymczasem byłem jakąś niezliczoną ilość razy w Etiopii na przykład i spośród, nie wiem, 40 krajów afrykańskich, jakie znam. To jest mój ukochany. A czy Państwo słuchają sieścia muzyki etiopskiej? No nie słuchają Państwo, bo ja jestem miłosierny. Niemniej staram się od czasu do czasu znaleźć coś miłego i Państwu dyskretnie o Etiopii, tak drogiej memu sercu, przypomnieć. I dzisiaj mam nagranie sprzed pół wieku. Artysty, który nazywał się Girma Beyene, i tenże Girma był pianistą i szczerze mówiąc, może nawet, jak to u Etiopów długowiecznych, u Herodota, może on nawet żyje i miewa się dobrze. Nie wiem, nie sprawdzałem, przepraszam. Jego muzyka w każdym razie jest wieczna. Otóż Girma Beyene to pianista, kompozytor, aranżer. I nieskończenie rzadko wokalista. Z tego, co wiem, jedynie 4 razy w historii zarejestrował swój głos na taśmie i to jest jeden z tych przypadków. Prawda, że miłe jest Sjestowe Girma Bryjene. Ja z języka amharskiego mam najdelikatniej rzecz ujmując ocenę niepromującą, ale odnoszę wrażenie, iż piosenka ta mówiła o pięknej Etiopii. I trudno się nie zgodzić z przedmówcą. Od czasu do czasu będę sięgał po tę etiopską muzykę z umiarkowanym przekonaniem, bo wiedzą Państwo, ja zawsze sądzę, że muzyka jest trochę jak wino, to znaczy nie najlepiej podróżuje. Zdarza się, że naprawdę brzmi prawdziwie i nas otumania i uszczęśliwia jedynie w miejscu, w którym się narodziła. A potem, kiedy się usiłuje przeszczepić choćby na grunt siestowy, to okazuje się, że cały czar z niej ulata i jej barwy blekną. Tak było kiedyś, jak, no to chyba najstarsi siestowicze pamiętają, jak kiedyś nagrywałem w Sudanie takiego wędrownego barda i on grał na lutni i śpiewał. I to było tak niebywałe wtedy w tej pustyni. Ja go nagrałem na znakomity sprzęt i puszczałem go Państwu z wiarą w sieście, że to może Wam zawrócić w głowie. No i cóż, recenzje były obraźliwe. No tak to bywa. Stąd Dafalla, tak miał na imię, w sieście dłużej nie zabawił. Drodzy Państwo, dość już Afryki i nawet dość luzofonii. Nawet ja jestem nią odrobinę niezmęczony, broń Boże, a nasycony, bo spędziłem ostatnie właściwie 3 tygodnie wędrując z Marią Emilią, naszą zdolną, powabną brazylijską pieśniarką Fado. Skończyliśmy wczoraj wieczorem w Katowicach w bajecznym wnętrzu Teatru Rialto i z serca dziękuję wszystkim, którzy byli z nami w tych tak wielu miastach Polski, wszystkim Siestowiczom i Trójkowiczom, a także po prostu entuzjastom muzyki Fado. I wczoraj w Katowicach spotkałem naszego siestowego przyjaciela Kamila, z którym rozmawiałem o muzyce i Kamil zasugerował, właściwie czemu ja na to wcześniej nie wpadłem, że może kiedyś w przyszłości na Siesta Festiwalu byłoby miejsce dla tanga. I przypomniał mi o Roberto Sirim, który to Roberto zresztą na zaproszenie Kamila przyjechał kiedyś do Polski i dał kilka koncertów. Fantastyczny, taki nestor tanga. Przypomnieliśmy sobie, jak bardzo obaj lubimy utwór El Choclo, więc może i Państwo go polubią. Alberto Siri i słynny Mel Choclo. I my tak wczoraj wieczorem z panem Kamilem siedzieliśmy sobie przy barze w zdumiewającym hotelu sportowym gdzieś na obrzeżach Katowic i rozmawialiśmy o tym, jak to tango właśnie mogłoby się sprawdzić na Siesta Festiwalu, że mieliśmy już flamenco, jak często mamy fado, to strach pomyśleć. Mieliśmy sambę, sembę, mieliśmy soul. W tym roku Joshua Stefan będzie chrumkał gypsy jazz i tak dalej, i tak dalej, a tango nigdy nie zabrzmiało. No i oczywiście ja tak się kuliłem pod siłą ciosów Kamila i zapomniałem mu przypomnieć, że przecież kiedyś na koncercie Siesty w drodze, wprawdzie, a nie na festiwalu w Gdańsku, Jasmin Lewi miała koncert z tangiem. Siempre amor, pasarás de otro abrazo y dolerá el fracaso. Igual que hoy, hasta siempre amor, corazón como el mío que compartió tu hastío. No encontrarás y entre la gente buscarás la mano amiga que te di y solo así comprenderás que por quererte te perdí. Hasta siempre amor, pasarás de otro abrazo y dolerá el fracaso. Igual, igual que hoy. Hasta siempre amor, en las noches del frío ya no estaré y no me ames si me ves a mí también con otro amor, porque es inútil esperar si la esperanza ya murió. Hasta siempre amor, pasarás de otro abrazo y dolerá el fracaso. Igual, igual que hoy, y dolerá el fracaso. Igual, igual que hoy. Jasmin Lewi w projekcie z muzyką tango na koncertach Siesty w drodze. Jasmin Lewi jakoś niebawem w Polsce, ponownie proszę się orientować. A cóż, na Siesta Festiwalu koncert tango wreszcie by się naprawdę przydał. Myślę, że przyszłoby wielu panów w średnim wieku. Nie wiem, czy państwo mają też takie doświadczenie, ale wśród moich kolegów, panów w moim wieku i plus, spotykam nieustająco dżentelmenów, którzy tak trochę mnie biorą na stronę i zwierzają się w życiu. I w pewnym momencie zawsze pada zdanie: a wiesz, zapisałem się na lekcję argentyńskiego tanga. Ja myślę sobie, że to jest absolutnie cudowne, że nagle argentyńskie tango zastępuje czerwone Porsche. Bo to i taniej, i zdrowiej. I chyba jakoś w ogóle przyjemniej z takiego czerwonego Porsche w pewnym wieku to już się w ogóle nie da wygramolić. A tango naprawdę Samo zdrowie i jeszcze z damą, mam nadzieję. Jeszcze taki drobiazg w takim razie, jeśli państwo pozwolą, który z pewnością każdy Siestowicz i nie tylko rozpozna w pierwszym takcie. Carlos Lazzari i jego orkiestra grali La Comparsita, a ja znalazłem ten utwór, to nagranie na naszej siódmej, jakże dawnej, odległej już siestowej płycie. To był track 17, a jeden wcześniejszy to Marta, o której jakoś zapomnieliśmy, więc skoro jesteśmy już w Ameryce Południowej, to Marta musi do nas dołączyć. De un invierno largo nació esta historia que hoy cuento entre algunos vivos y muertos. Como una ilusión, Paula fue creciendo sin saber que así nos engaña el tiempo. Al atardecer la encontré durmiendo, de tanto dormir se la llevó el viento y se fue mi niña y se fue muy lejos y su sombra a mí me parece un eco y la sueño triste y también riendo a mí me dejó su recuerdo. Brillaba su mente de tanto reír, le llegó la muerte como una ilusión. Paula fue muriendo sin saber que así nos engaña el tiempo y se fue mi niña, se fue muy lejos y su sombra a mí me parece un eco y la sueño triste, también riendo a mí me dejó su recuerdo. Se fue muy lejos y su sombra a mí me parece un eco y la sueño triste y también riendo a mí me dejó su recuerdo. De una historia triste nació este invierno que hoy canto. Słuchają Państwo Trójki, w Trójce Siesty, a w Sieście utalentowanych młodych dam śpiewających w języku Cervantesa. To Marta Gomez z Kolumbii. I skoro jesteśmy już w okolicy, zajrzyjmy do Meksyku. Laila Dance. Con mi dolor causando penas voy vagando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Persona que me arrulle entre sus brazos, a

Hiszpania, zatem wcześniej Meksyk, wcześniej Kolumbia. Nie mogę się nadziwić, że dzisiaj w sieści nie zajrzeliśmy na Kubę, co jest poniekąd stałym fragmentem gry w naszym programie. No i oczywiście ostatnio na Kubie najchętniej bywamy z Richardem Boną, Alfredo Rodriguezem i Pedrito Martinezem, które to wesołe trio uświetni nasz finałowy dzień 10. Siesta Festiwalu. Tak, Bona, Rodriguez, Martinez, to będzie wielkie wydarzenie. Po raz pierwszy w tym składzie panowie się pojawią w Polsce. 26 dzień, wieczór właściwie kwietnia w Gdańsku. 28, proszę pamiętać, wszyscy się przetransportują z Gdańska do Warszawy i wystąpią w Teatrze Roma. A mam już też wiadomość, że w trochę innym składzie, bo Richard Bona i Alfredo Rodriguez, ale już z innym zespołem i chyba nie w trio, pojawią się, nawiasem mówiąc, w ramach Siesty w drodze, czym się chętnie pochwalę, w Nostrze w Katowicach. To będzie 15 listopada, już dzisiaj z radością Państwa o tym informuję. No więc ten Richard tak nam afrokubańską muzykę od dłuższego czasu tutaj proponuje i pomyślałem sobie, że warto też przypomnieć sobie, państwu i jemu, że swego czasu interesowały go również inne rejony świata. Khojate, khojate, tumko sajan, main aap hi aap kho gayi re. Khojate, khojate sajan. मैं आप ही आप को खो गई रे Oh, Richard Bona z Hindusami. Skoro jesteśmy już w odległej Azji, to jeszcze Nils Landoki z Wietnamczykami. Đêm nay trời Hà Nội News Landoki. Dzisiaj to już prawie wszystko. Marcin Kietryński i Agnieszka Łukasiewicz. Dziękujemy z całego serca. A na koniec, żeby Państwa nie zostawiać w kontemplacyjnym nastroju, taka rzeźka sytuacja muzyczna. Mianowicie okazało się, że nikt nie powiedział, iż parę dni temu w Polsce pojawił się Wynton Marsalis z Lincoln Center Jazz Orchestra. Wyrwałem sobie resztki włosów z głowy z rozpaczy, że nie byłem na tym koncercie, a na pocieszenie, cóż, Wynton dzisiaj ze swoją orkiestrą i z Diane Reeves, wierzę, że i Państwu otrze łzę tym spośród Państwa, którzy nie dotarli na koncert. Tymczasem czekamy za tydzień. Blip, blip. Just won't stop. Mix your crooning with my spooning. Let me blow my top. Ooh, my love to me is sworn. On account of mine is yourn. Blip, blip, flotty, flam, flam, flam. Ip-dee-ah-dee-ah-da-bye. So they whip, whip, weep, ba ba de de. So ba be ba do ba do ba be de. Ba ba do be be ba. Ba de ba do do do do do. We weep ba ba ba ba ba de. So do be you be be be be be ba do ba ba do be. Wa ba do ba ba whip, whip, whip, ba. My poor heart gives a start like a jitterbug, just won't stop. Mix your crooning with my spooning. Let me blow my top. Oh, your love to me is sworn. On account of mine is yourn. Blip, blip, flotty, flam, flam, flam. Ip-dee-ah-dee-ah-da-bye. Autopromocja. Piosenki, które śpiewam, są moim lekiem na wszystko, z czym sobie nie mogę poradzić. Czasem muszę to wykrzyczeć. Tak mówi sam artysta. Jego debiut był nominowany do Fryderyka w kategorii blues i to by się może nawet zgadzało, ale jego nową płytę będzie już trudniej zakwalifikować. Sosnowski i piosenki z albumu Tylko się nie denerwuj. Na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję tego koncertu dziś tuż po 19:00. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przedsprzedaż w MediaMarkt. Zamów już dziś najnowszy Samsung Galaxy S20 Plus lub S20 Ultra, a bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds Plus otrzymasz w prezencie. Przedsprzedaż trwa do 8 marca. Liczba produktów oraz nagród ograniczona. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Człowiek do optymalnego funkcjonowania potrzebuje 20 stopni Celsjusza. Jednak większość z nas przegrzewa mieszkania, naraża się na choroby i marnuje zasoby planety. Jeśli będziemy mądrze korzystać z ciepła, możemy ograniczyć